Die heeft FC Groningen thuis gewonnen van Ajax. Het werd 3-1, onder andere door 2 goals van Oscar Zawada in de tweede helft. Kort daarna moest hij geblesseerd naar de kant. Ajax blijft derde, Groningen is gestegen naar de 10e plek. Op het WK Allround schaatsen doen de Nederlandse vrouwen het goed. Marijke Groenewoud staat na dag 1 derde, met Joy Beunen en Antoinette Rijpma de Jong er meteen achter. De Noorse Wiklund en Japanse Takagi gaan samen aan kop. En bij de man is dat de Amerikaan Jordan Stolz. Beste Nederlander is Stijn van de Bunt op plek 6. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgenochtend ook nog mist, maar in de middag steeds meer zon. Alleen in het noordwesten blijft het bewolkt. En het wordt morgen 15 graden. En dat was het ANP-nieuws. Music. Tom en Joe. Matty Valk voorspelt zometeen de Formule 1-race van Australië voor je. Wel makkelijk, hoef je niet zo vroeg op morgen. Oh, dat scheelt. You had a dream, you wanted better, you were your body on my body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Hey, your body on my body, 'cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry, I need you here for life tonight. En Nico Santos' Body op Q Music. Tom en Joe. Een hele goede avond. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. En tegen alle Formule 1-fans zeg ik alvast wel trusten. Zo, inderdaad. Ik denk dat, ja, die wedstrijd is om 5:00 ochtends. Ja, morgenochtend. Ja, dan zou ik maar vast onder de wol gaan als je nog een paar uurtjes wilt pakken. Ja, of een nachtje doorhalen. Dat kan ook, hè. Echt Supermax-fans, hup, oh, ja. Gewoon doorpakken. Lekker de hele avond weer de kwalificatie terugkijken. Even de vrije training nog een keer, 3 keer terugkijken. Ja, het kan allemaal. Max, Max, Supermax. Ja, ja, ik kan natuurlijk gewoon doorhalen. Ja, de kwalificatie was dus vanochtend vroeg. En ik heb natuurlijk even Formule 1-fan en kenner van Q-Music, Matty Valk van de ochtendshow, gevraagd naar een voorspelling van de race van morgenochtend. Luister mee, dit zegt Matty erover. Ja, inhaalraces van Max Verstappen zijn altijd de mooiste. Dus als er een dag is om je wekker te zetten om 5:00, is dat wel morgenochtend. Max moet van helemaal achteruit het veld komen. En ja, het is gezien alles wat er nu aan de hand is in de Formule 1 een hele lastige dag om een voorspelling te vragen. Maar ik zou zeggen, hij eindigt ergens in het middenveld en de race wordt gewonnen door George Russell. De Mercedes is zo snel, die is al bijna thuis. We gaan het dus zien, morgenochtend, 5:00. Ik ben heel benieuwd, Over kwalificaties gesproken, je kan je nu kwalificeren voor onze ticket battle. Je maakt kans op €100 tickettegoed. En ja, dat kan je dan besteden aan een concert of een festival, helemaal naar keuze. Het enige wat je moet doen is meespelen met het spel, de ticket battle. Hoe dat werkt is erg makkelijk, maar dat leg ik je zo allemaal uit. Eerst maar eens ticket battle appen naar de Q-app en dan maak je dus kans op €100 tickettegoed. Joe, op je radio. Weekend. Ready, let's go. Allebei staan ze voor je klaar. Niet alleen vandaag, maar het hele jaar. Hij draagt een petje, dat is Joe. Die krullen post, Tom sowieso. Zijn je beste vrienden hier op Q. Tom en Joe. Ja, €100 tickettegoed ligt hier dus gewoon in de studio en kan van jou zijn. App nu Ticket Battle in de Q-app. En wie weet speel je mee. Dit zijn Mark Ronson en Miley Cyrus op Q. Zijn je beste vrienden hier op Q. Tom en Joe. The bullet cigarettes is burning house. There's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken like a heart. nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning little circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Dat je een hit schrijft in één dag. Het is Davina en Michel gelukt als je het mij vraagt. Dit is Still Champagne op Q. And let it go on and on. nieuwste van Davina Michel. Still Champagne hoor je op Q-Music. Tom en Joe's Ticket Battle. Ticket Battle. Ja, je luistert naar de zaterdagavondshow van Tom en Joe, waar wij nu hier 100 euro tickettegoed hebben liggen voor, ja, iemand die de Ticket Battle wint. In de ene hoek hebben we Cynthia. Goedenavond. Goedenavond. Hi, Cynthia. Jij zegt, ik zou er eigenlijk wel van naar Harry Styles willen. Ja, klopt. Lijkt me heel leuk. Ja, hij staat natuurlijk gewoon in de Johan Cruijff Arena. Daar moet je bij zijn. Precies. Ja, daar moet ik bij zijn. Maar je neemt het op tegen Sander. Goedenavond. Hey, goedenavond. Sander, jij houdt van een andere muziekstijl. Jij bent meer van... Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. En hardcore will never die! Jij wil naar Dominator, als ik het goed heb. Ja, klopt. Kijk, dat is een betere beukwerk, toch? Is dat een festival of is het een artiest? Ja, nee, dat is een heel groot festival. Het grootste hardcore festival van de wereld. Kijk, van de wereld zelfs. Zo, grote pupillen, lekker gaan. Lekker, man. Ja, zo is. Moet je wel wat voor doen. Natuurlijk de Ticket Battle winnen. En ik ga jullie even uitleggen hoe het werkt. Het is namelijk heel makkelijk. Je hoort een liedje en dan is de vraag... is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Je speelt tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ja, die ligt eruit. En dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste kandidaat. Sander, jij bent 25. Cynthia, jij bent 26. Dus jij gaat beginnen. Je bent geboren in 2000. Onthoud dat jaar. Dat is je startjaar. Alright. Cynthia, ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Daar ga je goed luisteren. Ja, Cynthia, zeg het maar. Is deze eerder of later uitgekomen dan het jaar 2000? Eerder. En dat is goed. Ricky Martin, Live La Vida Loca, 1999. Oké, Sander, de beurt gaat naar jou. Yes. Ja, Sander, zeg het maar. Is deze eerder of later uitgekomen dan 1999? Later, en dat is goed. Justin Timberlake, My Love, uit 2006. Ik. Ja, zeg het maar, Cynthia. Is deze eerder of later uitgekomen dan 2006? Later. Later is hartstikke goed. Taylor Swift, Blank Space, uit 2014. Oké, dan gaat de beurt weer naar Sander. Sander, zeg het maar. Is deze eerder of later uitgekomen dan 2016? Eerder. Eerder is goed. Imagine Dragons, Radioactive, uit 2012. Ja, Cynthia, zeg het maar. Is dit eerder of later uitgekomen dan 2012? Eerder. Eerder is goed. De jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof uit 2010. Ja, Sander, deze is voor jou eerder of later uitgekomen dan 2010? Eerder. Eerder is hartstikke goed. Amy McDonald, This is the Life uit 2007. Cynthia, zijn we weer bij jou. Is het eerder of later uitgekomen dan 2007? Later. Later, en dat is hartstikke goed. Coldplay, Sky Full of Stars uit 2014. Oh, jullie gaan goed, zeg. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Ja, Sander, eerder of later dan 2014? Later. En dat raad je goed. Het is Drake, One Dance uit 2016. Cynthia, eerder of later dan 2016, zeg het maar. Later. Later is goed. Armin van Buuren, Sunny Days uit 2017. Zo. Wat is dit spannend? Ik ben nog nooit zo ver gekomen. Sander, eerder of later uitgekomen dan 2017. Later. En dat is fout. Oei, het is een beetje een instinker. Zara Larsson, Lush Life uit 2015. Ja. Twee jaar eerder. Ja. Zaten ook weinig hardcore plaatjes tussen, hè, Sander? Ja, weinig. Helaas. Dat was ik heel goed. Helaas, maar goed. Cynthia, jij hebt gewonnen. Kijk, dat is sympathiek van Sander. Is zo sympathiek. Cynthia, jij gaat gewoon lekker naar Harry Styles. Laat eens even weten hoe het was, hè. Ja, is goed. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. Turn the lights off op Q Music. Je hoort de avondshow met Tom en Joe. Joe, nog gefeliciteerd met je moeder. Mijn moeder. Paula was gisterjarig. Paula, ja. Hoe oud is Paula geworden? 65. Zou je er niet geven? Nee, zou je er niet geven. Heel goed, hoor je meteen te zeggen. Hè? Ja. Als het toch vrouwen van die leeftijd jarig zijn, zeg ik altijd zo, 32 geworden. Weet je wel, altijd geintje. Ja, en jullie hebben lekker gegeten. We hebben lekker gegeten. Chinees, je wilde graag Chinees eten. Ging Chinees eten. Nou, leuk, weet je wel, hele gezin met elkaar. Ja, je had wel heel veel Chinees gegeten. Zo, ik heb er nog steeds last van. Oh, ja. Een kleine lijfje. Je hebt dat hele maandmenu heb je naar binnen gewerkt, hè? Ja, ja. Als maandag facility hier is, moeten ze die hele riool weer even opnieuw... Ja. Je ging ook heel vroeg naar bed, toch? Zou ik met 9 naar bed gegaan. Ja, maar die Chinees hoog zwaaien, jongen. Echt, daar heb je echt veel gegeten. Ja, ik heb 2 keer opgeschept. Daarna heb ik nog die Babi Pangang een beetje leeg te vorken. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ja, het is zo vol van. Het zit nu nog in je onderkin, volgens mij. Nou, het begint nou een beetje weer. Ik begin nou weer een beetje te kunnen bewegen. Maar ik heb echt de hele dag last van gehad. Maar goed, je hebt ook leuke gesprekken gehad met de fam. Tuurlijk, ik zat naast mijn broertje. Gezellig, een beetje gekletst, weet je wel. Druk, hoe is het op je werk? Je kent het wel, dat soort gesprekken. Hij is dus chef-kok in een restaurant. En wat vertelde hij nou? Gigantisch personeelstekort. Het is echt aanpoten. En dan moet je natuurlijk ook hele lange dagen maken. Die gasten die beginnen net na de lunch, gaan ze een beetje voorbereiden. Maar dan ben je tot laat in de avond, sta je heel erg op je voet in die keuken. Ja. Dus hij liet ook een beetje vallen van ja, het is in die horeca-scene echt niet ongebruikelijk om wat middelen te nemen om het een beetje vol te houden. En wat voor middelen hebben we het dan over? Nou, het lijkt op bakmeel, maar dat is het niet. Ja, het zijn anderhalf lopjes. Ja, ja. Ja, dat wordt gewoon best wel gebruikt. Oh joh. Ja, dat zal natuurlijk niet bij elke brasserie zo zijn. Nee. Elke brasserie in het dorp niet. Nee. Maar ik geloof best wel in die tenten die flink moeten doorbeuken. Ja, hij zegt ook bij het personeel dat de bediening doet. Die moeten die nemen dat gewoon allemaal een beetje. Oh, heftig joh. Maar het kan ook niet de enige werkplek zijn waar dat veel gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk op veel meer plekken waar een hoge werkdruk is. Of, ja, jij liep ook nog net naar de wc toe. Mooi dat je al zelf half lachend, waardoor je niet verstaat waar de grap naartoe gaat. Jezus Christus. Goed, nee, het komt hierop neer. Ik ben wel benieuwd in welke beroepsgroepen, als je zit te luisteren, misschien heb je ergens gewerkt waar je zegt van nou hè. Ik denk bijvoorbeeld in de advocatuur of zo. Weet je wat? Oh. Werk ook hard. Ja, beetje Zuidas gevoel. Ja, ook bijvoorbeeld die bankiers en zo. Misschien werk je wel in een beroepsgroep. Maar heb je er gewerkt waarvan je nu een beetje uit de school kan klappen, mag ook anoniem. Ja, en dan niet DJ's of artiesten, want dat kennen we allemaal wel. Alle rock en roll. Maar gewoon een beetje, ja, gewoon normaal werk waar je van je weet. Ja, daar gebruiken ze wel eens. Laat het even weten in de Q-app. Ook Afrojack hoor je zo meteen op Q. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Stel je voor, je zit in een knalgele metalen box. En je hebt geen idee waar in Nederland je bent. Sta je op een plein, in een restaurant, op een boot? Als de deuren opengaan, barst de strijd los. Want de spelregels, wat moeten we doen? Die krijgen ze niet. 12 bekende Nederlanders in de box. Vanaf morgen 8 uur bij RTL 4. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Zin in een feestje? Kom elk weekend in maart naar Kees-Smit Tuinmeubelen voor een event vol tuininspiratie. Voor meer informatie ga naar keesmit.nl/event. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie.

between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Sounds better. Better with you. I'm on a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Shaboozy en de Barnsong, ooit ontdekt door een DJ op Q-Music. En dat ben ik. Ja, maar je hebt er geen bewijs voor. Dus het is echt, je roept het. Maar ja, dat is heel leuk. Maar ik kan zeggen dat ik Michael Jackson heb ontdekt, ja. Ja, nou ja, nee, dat denk ik niet. Nee, en ik denk niet dat jij Shaboozy hebt ontdekt. Tom en Joe. Tom en Joe. Eindeloze discussie, gaan we niet uitkomen. Gaan we niet uitkomen, andere discussie. Nou, geen discussie die we hebben. We hadden het over drugs op je werk. Hoe kwam dat nou? Ik zat gisteren op de verjaardag van mijn moeder. Naast mijn broertje. Mijn broertje is chef-kok. En die raakte een beetje erover aan het praten. En hij zei, ja joh, in mijn werkveld gebeurt het gewoon best wel veel. Dat mensen ja, drugs gebruiken. Lange dagen, personeelstekort. En wordt gewoon best wel wat gesnoven. In de horeca. Schrok je moeder trouwens niet van dit gesprek? Want die zat hier ook bij. Nee, die zat met de kop in de bak bami. Die had het allemaal niet door. Oké, dat is goed. Dus jij zegt in de horeca, ja, de hoge werkdruk. Daar wordt wel eens wat van Colombiaanse poeder gebruikt. Ja, dat is niet alleen maar bakmeel wat je ziet. Ja, dat gebeurt gewoon. Nee. En toen waren wij toch wel benieuwd. Zijn er andere, ja, beroepsgroepen waar het ook gebeurt. Er komen veel appjes binnen in de Q-app. Rutger die stuurt de bijnaam voor de Zuidas is niet voor niks de snuifas. Zo, ja. Dan veel anoniem. Iemand die anoniem wil blijven, die zegt... Wat ik vaak zie op de bouw, is dat stijgenbouwers voor de middag gesloopt zijn. Maar naar de schaft, dan zijn ze weer topfit. En dat komt niet door een broodje. Nee, zo'n broodje pindakaas geeft ook niet zoveel energie. Pakketbezorger appte ook nog dat die ook wel eens gebruikt. Ja, pakketbezorger? Ik kan het me... Ik keur niks goed, hè, maar ik kan het me voorstellen. Ja? Lange dagen, ook daar hebben ze gigantische tekorten. Die moeten binnen een minuut zo'n pakketje afleveren. Dan moet je weer naar het volgende adres. Ja, je gaat er niet beter voor rijden. Nog een ander appje komt binnen in hotels, achter de schermen gebeurt het ook heel veel. Bijzonder, hoor. Aan de lijn hebben we, ja, Sonja, zeggen we, maar dat is niet je echte naam. Sonja, goedenavond. Goedenavond. Sonja, vertel even, ja, in welke branche zeg jij dat er ook veel gebruikt wordt? In de verhuisbranche. Want daar werk jij, of jij kent mensen die daar werken? Ik ken mensen die daar werken. Mijn partner werkt in de verhuisbranche. En die komt daar wel mee thuis met dat soort verhalen. Oké, dat gebruik ik niet zelf. Nee, zelf niet, nee. Maar dan collega's of zo? Ja. En wat wordt er gebruikt? Ze zijn soms bij klanten en dan krijgen ze wel eens fooi. En dat kan variëren van een tientje tot 50 euro, alles ertussenin. Soms heb je geen fooi, soms wel. Ja. En zodra er een fooitje binnenkomt, dan gaat het in de broekzak en bij een andere gaat het in de neus. Zo. En dan zijn ze tijdens het werk, zijn ze dat nog aan het doen ook? Ja, dan wordt er gewoon even gebeld. Ik ben even, ik ga het wel voor mezelf doen. Oh ja. Dat is wat anders dan het witgoed verhuizen. Zo. Ja. Ja. Ja, als je de wasmachine de trap op... Daardoor is wel de klus geklaard, hè, de dag. Ja, ik ga wel weer even door. Hey, Sonja, dankjewel dat je het even zo, des wel anoniem, toch even openhartig wilde vertellen. Ja, nee, geen probleem. Bram, goedenavond. Goedenavond. Bram, vertel. Welke branche zeg jij dat ook wel eens? Ik zelf zit in de horeca, maar naast ons zit er een fruitfabriek. Ja. Die allemaal smoothies maakt en zo. Ja. En ja, die werken we soms zelfs 12 uur per dag, 5 dagen per week. En daar wordt best wel veel gebruikt. Maar hoe weet je dat dan? Want jij werkt ernaast. Wat zie je dan gebeuren waardoor je weet, daar wordt wel degelijk gebruikt? Ja, ze gaan naar hun eigen auto toe of ze gaan ergens in een hoekje zitten. Oh, maar waar zijn ze dan aan het blowen? Of zijn ze hier echt snuiven? Wat zie je dan gebeuren? Allebei. Oh, wat een pretpakket. Alles gebeurt. Alles gebeurt daar. Oh ja. Oké. Okay. Ja, dan zie je dat toch gebeuren. Hey, maar Bram, jij werkt zelf in de horeca. Mijn broertje werkt ook in de horeca. Zie je dat ook zelf dan? Kan je dat ook beamen dat het in jouw eigen werkveld ook gebeurt? Nee, dat niet. Nee, maar sowieso niet. Oh, goed. Oh, ja. Nou, ik denk toch wel anders na als nu een smoothie in schenk, hoe dat dan gefabriceerd is. Ja, ik krijg er altijd heel veel energie van smoothie. Dat is wel waar. Nu begrijp je waarom. Ja, precies. Ja. Hey, Bram, dankjewel voor het bellen. Jo, fijne avond. Jo, hoi hoi. Ik ben benieuwd. Er moet toch nog veel meer zijn, denk je niet? Nou, kom maar door, jongens. In de Q-app. Werk je nou in de haven van Rotterdam? Party. Klopt dat jij een tijdje dealer bent geweest? Ja, in het verleden. Oké. Okay. Tom en Joe. Ja, waarom hebben we nou een dealer aan de lijn? Of een ex-dealer, ik moet het wel goed zeggen, Leon. Kijk, ik raakte gisteren met mijn broertje in gesprek. Die werkt in de horeca, hij is kok. En hij vertelde gewoon dat de werkdruk zo hoog is, dat er zo'n personeelstekort is, dat er door zijn collega's best wel veel gebruikt wordt om die uren te kunnen maken. Dus wij gooiden eigenlijk hier de lijnen open. We waren benieuwd. Vertel eens, in welke branche wordt er nou nog meer gebruikt? Kwamen veel berichten binnen, hè, Tom? De snuifas werd genoemd. De stijgenbouw, pakketbezorgers, waar ik ook een beetje van schok. In de zorg schijnt ook wel drugs gebruikt te worden. In de verhuisbranche schijnen ze ook wel wat pretpilletjes te pakken. En toen was daar Leon. Leon is niet jouw echte naam, overigens. En jij zegt van, nou, ik weet ook nog wel een beroepsgroep, want ik ben een tijdje dealer geweest. Dus jij kwam op plek, Leon. Ja, ziekenhuizen, chirurgen, politieagenten. Wacht. Nee, ja, maar dit is wat het is. Leon, ik herhaal het even. Ziekenhuizen, chirurgen, politieagenten. Jij hebt voor al dit soort mensen geregeld. Het is in elke laag van de bevolking. Rijk, arm, maakt niet uit. Zo. Oké, en die chirurgen dan? Hoe werkt dat dan? Spak je dan af op de parkeerplaats van het ziekenhuis? Of? Ja, vaak wel. De buitenkant van het ziekenhuis. Ja, okay. Juist. En merk je dan ook nog, is er dan nog per beroepsgroep dat ze andere dingen gebruiken? Dus heeft een agent wel anders nodig dan een chirurg? Hadden ze nog eigen bestellingen? Ja, je merkt wel dat bijvoorbeeld cocaïne wordt meer gebruikt in de, wat we ook met geld besteden vaak. Oh, ja. Ja, jongeren zetten het meer aan de pillen of wat dan ook. Ja, ik snap dat wel. En een chirurg heeft zo niet uit. Soms hebben ze wel lange operaties. Dus je kan het echt wel begrijpen. Ja, precies. Dan vertelden ze dat ook. Zo van, joh, ik moet straks weer 10 uur snijden. Dus ik heb even wat extra's nodig. Ja, als je zo iemand vast klant hebt, die zijn wel open daarin. Je had gewoon vaste klanten. Die wisten gewoon, ik weet dat ik vandaag een drukke dag ga hebben op de spoed. Dan heb ik gewoon wat nodig. Ja. Zo, maar het gebeurt echt overal. Je kan elke beroepsgroep die je kan bedenken. Echt waar? Ja, ik denk zo. Wat zijn er nog meer gekke plekken waar je bent geweest, waarvan je nooit van had verwacht dat je daar iets moest afleveren? Ja, bijvoorbeeld de supermarkt gewoon overdag, of wat dan ook. Supermarkt? Oh!